Radia imienia Agnieszki Osieckiej, promując debiutancki album Eternal Entropy. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Narodowy Instytut Audiowizualny. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 maja, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek w Mierzęcicach na Śląsku. Zablokowana jest droga w kierunku lotniska Katowice. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zaskoczona stanowiskiem prezesów sądów najwyższych Unii. Ocenia je jako niezręczność. Dokarmianie mew w brytyjskim Devon zabronione. Można za to zapłacić 80 funtów kary. Na początek informacja dla osób, które zmierzają w kierunku lotniska w Pyrzowicach na Śląsku. W Mierzęcicach na drodze ekspresowej S1 wiodącej do portu lotniczego samochód osobowy zderzył się z busem. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. W wypadku zginęła jedna osoba, 3 zostały ciężko ranne, informuje rzecznik policji w Będzinie Tomasz Mogielski. Kierujący Volkswagenem Golf, wykonując bardzo niebezpieczny manewr na łuku drogi, gdzie obowiązuje linia podwójna ciągła, wyprzedzał. Na skutek tego manewru uderzył w czołowo nadjeżdżającego z przeciwka Mercedesa typu bus, którym podróżowało 18 osób. Kierujący Volkswagenem Golf poniósł śmierć na miejscu. Wiemy, że to jest mieszkaniec powiatu będzińskiego. Ruch skierowano drogą krajową nr 78. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zabrała głos w sprawie stanowiska prezesów sądów najwyższych Unii Europejskiej, którzy wyrazili zaniepokojenie w związku z doniesieniami o ingerencjach polskich władz w sądownictwo. Julia Przyłębska powiedziała, że to daleko idąca niezręczność. Jestem zaskoczona, to środowisko próbuje ingerować w naszą niezależność, podkreśliła. Stwierdziła też, że jej zdaniem należy się powstrzymać od tego rodzaju apeli i podsumowań. W swoim stanowisku prezesi sądów najwyższych państw wspólnoty ocenili, że podawanie przez polskie władze wątpliwość legalności wyboru prezes Sądu Najwyższego oraz proponowana reforma KRS-u jawią się jako zagrożenie dla niezależności Sądu Najwyższego i sądownictwa w Polsce. W warszawskiej archikatedrze trwa msza inaugurująca centralne obchody święta 3 maja. O 11 na Zamku Królewskim prezydent wręczy odznaczenia państwowe. W południe na Placu Zamkowym Andrzej Duda wygłosi przemówienie. Ale obok uroczystości państwowych dziś mnóstwo innych wydarzeń. Za godzinę wystartują pierwsi zawodnicy biorący udział w 27. biegu Konstytucji w Warszawie. Trasa jest wymagająca, mówi organizator Marcin Kuriata ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Bieg rozpocznie się w Parku Agrykola, a zakończy na skrzyżowaniu ulicy Rozbrat i Szarej na Solcu. To atestowane 5 kilometrów na trasie, która biegnie blisko Sejmu, blisko miejsc takich historycznych związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Trasa pod względem sportowym niełatwa, bo duże przewyższenia. W 27. biegu Konstytucji i dwóch mu towarzyszących weźmie udział w sumie 6 tysięcy osób. Teraz informacje z zagranicy. Komisja Europejska ma dziś przedstawić projekt mandatu negocjacyjnego w sprawie Brexitu. Jego podstawą będą rekomendacje do rozmów w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, które w ostatnią sobotę przyjęli przywódcy 27 krajów na szczycie w Brukseli. Komisja Europejska przełożyła rekomendacje unijnych państw na język prawny i tak powstał projekt mandatu. Na liście priorytetów w rozmowach z Londynem jest zagwarantowanie po Brexicie praw Europejczyków mieszkających na wyspach. Tak mówił w sobotę szef komisji Jean-Claude Juncker. Jedna niełatwa kwestia dotycząca praw obywateli jest tak naprawdę sumą 25 różnych pytań, na które musimy znaleźć odpowiedź. Te kwestie mają być ujęte w mandacie negocjacyjnym, podobnie jak rozliczenia finansowe. Unia oczekuje, że Wielka Brytania, mimo Brexitu, będzie wpłacała składki do obecnie obowiązującego europejskiego budżetu. Mandat do negocjacji dla Komisji ostatecznie ma być zatwierdzony 22 maja przez unijnych ministrów. Rzeczywiste rokowania rozpoczną się na przełomie czerwca i lipca, po przedterminowych wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A skoro już przy wyspach jesteśmy, w angielskim hrabstwie Devon wprowadzono dotkliwe kary finansowe dla tych, którzy dokarmiają mewy. Ptaki są coraz agresywniejsze. Z jednej strony mewy to nieodłączny element krajobrazu Devon. Z drugiej ptaki te kradną żywność, potrafią także boleśnie dziobnąć, na przykład chodzących po wybrzeżu emerytów. Miejscowy radny Andrew Ennis mówi BBC: zawsze prosiliśmy mieszkańców, by nie dokarmiali mew. Nie jest to dobre dla tych ptaków, poza tym są one uciążliwe. Teraz sprawy zaszły tak daleko, że o mewach mówiono nawet w parlamencie. Kto będzie dokarmiał ptaki chipsami, lodami czy czymkolwiek innym, zapłaci 80 funtów, czyli 400 zł kary. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Środa z chmurami i deszczem, miejscami także burze. Chłodno, tylko 10 stopni nad morzem, w centrum będzie około 12-14, na Podkarpaciu najcieplej około 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię co czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czasem na prawdziwą okazję czeka się całe życie, a w Lidlu nowe okazje są aż 2 razy w tygodniu. I na przykład zawsze od czwartku są ekstra okazje z żółtej gazetki. Więc od jutra oferta z żółtej gazetki. Schab w plastrach rzeźnik tylko 4,99 za 360 gramów. 4,99. A woda mineralna cisowianka gazowana lub niegazowana 1 zł za butelkę przy zakupie 6 butelek. Tylko 1 zł. W Lidlu nowe okazje aż 2 razy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I to znowu my. Anna Gacek. Wojciech Mann. Anna Rygulska. Halina Wachowicz. Ta audycja nie ma tytułu, jest po prostu specjalną. Tak wiele energii włożyliśmy w przygotowanie samej audycji, że nie starczyło już na wymyślenie jej nazwy. Ale nie będziemy się upierać, że ona musi chyba mieć nazwę. Chyba, że państwo nam wymyślą. Ale ona i tak nie jest cykliczna, jednorazowa, chyba, że państwo będą mieli pomysł, to skorzystamy z niego i obwieścimy, jaki tytuł ma ta audycja. Jedno jest pewne. Tematem przewijającym się przez większość naszych propozycji jest trójka. Co jest zupełnie nieoryginalne, wydawałoby się, że beznadziejne, ale dzięki temu mamy pewną swobodę w dobieraniu piosenek, a piosenki są tu ważne. Jeszcze a propos tej trójki, 71335, numer, na jaki można wysyłać SMS-y. Przypomnieć, tak. man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl. Zapraszamy państwa do reagowania. A mój wybór... Uśmiechnąłem się, bo sobie przypomniałem, jak kombinowałem, żeby tę płytę wprowadzić do programu. I znalazłem. Otóż piosenka trwa 3 minuty i 33 sekundy. 3 minuty 33 sekundy i troszkę ożywienia wprowadziliśmy na antenę. To była taka piosenka, która sprawiła, że chciałabym cofnąć się w czasie i być znowu w pierwszej godzinie audycji, kiedy było tak przyjemnie i tak miło. I była małpka, fanki i wszystko. A to było już takie... Nie bój się, małpkowate jeszcze będą. Przeżyłaś to. I tak jestem dobrym człowiekiem, bo mogłem wyciągnąć coś, co ma 7.40 na przykład. Ale to by się nie zgadzało wtedy. 3.33 i 3.33.6. 7.06 musiał. 3 piekła, taka piosenka. Co piekła? A, 3 piekła, przepraszam. Tak, proszę. No to zapowiedz coś, co tobie się podoba. A to nie tylko mnie się podoba. Wielu się spodoba i nam się spodoba też. Bo 3 to też trio przecież. No, no tak. No i teraz jedno z najsłynniejszych... Triów. Zawiesiłam się przez chwilę. Triów w dziejach muzyki. Piękny, subtelny, ale jednak hałas. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on his Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. I'm to blame for all I've heard, and I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broken is Sunday morning, is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. I'm not gonna.

Ja myślę, że byłem tak sprawny, że mogłem wszystkie... Na wszystkich pozycjach. Na wszystkich. I jednocześnie. W napadzie mogłem być. Jednocześnie. Tak. Mogłeś strzelić gola i obronić gola. Tak, jednocześnie. Jednocześnie. A, robiło się różne rzeczy na boisku. Młodość. Tak. A pewnie wciąż by, gdyby tylko zaszła chęć i potrzeba. Zresztą tutaj czasem na stadionie Legii, który jest naprzeciwko, można zobaczyć, jak Wojciech Mann ćwiczy kadnę. Tak, chociaż teraz głównie zostały mi Hankle i Expander. No to kwestia czasu wszystko, tak. Naprawdę. Teraz ty, Aniu, coś zagraj. Teraz zagram piosenkę, która pokazuje, jak daleko sięgają moje horyzonty, jeśli chodzi o szukanie piosenek nie na temat, które jednak na temat będą. Dzisiaj w roli głównej 3. Tak? Tak. I to w związku z tym, między innymi, że dziś 3 dzień maja. Tak, maj. 3 maj. Maj. Trzymaj. Hold me. Piosenka. You hand me a line. Although it doesn't matter, you and me got plenty of time. There's nobody in my future, so baby, let me add you my love. I set for you to dance to, so slip your hand inside of mine. Kilka propozycji tytułu. Jeden od pana Mirosława, że audycja może się nazywać Jama, czyli jednorazowa audycja majowa. No to jest jakiś pomysł, prawda? Jama? Dziś w jamie? No co, no, ale to jest jednorazowe. A drugi pomysł był, ucieszył mnie, bo taki był troszkę abstrakcyjny, bym powiedział. Po trójce do celu. Z drugiej strony, wracając jeszcze do tej jamy, tak, ona jest praktyczna, bo moglibyśmy też mieć wtedy audycję w marcu. Jednorazowa audycja marcowa. Aha, w ten sposób. Albo... Nie, już dobrze, no nie, już nie, już nie. Nie, już nie. W każdym razie dziękujemy za propozycję i informujemy, przypominamy, że dzisiaj piosenki z trójką, co jest trochę kłopotliwe, bo wywinąłem takiego, jak to się nazywają na lodzie, Radebergera, a la Anna Gacek. Bo chciałem te ale potrójnego za to, bo tam są tak, potrójne, tak. Więc te potrójne dlatego, że chciałem tę płytę przynieść szybciutko, bo bardzo lubię artystkę, nowa płyta Imeldy May. No i sobie pomyślałem, jeżeli jest tytuł Sixth Sense, szósty zmysł, no to wiadomo, że to jest dwa razy po trzy. No albo gdyby ktoś miał kiepski zmysł i na przykład miał połowę, to miałby trzeci. To miałby trzy, więc wszystko idealnie pasuje. Ja chyba jestem mistrzem. Closer to kill my resistance to your kind of thrill. Lend me your lips, let me know that you're real. Can't commit this crime, can't ignore. You got my love staying hard on the floor, so I surrender. Got a sixth sense, baby, about you and me. I pretend not to wanna, but it's haunting me night and day. Yeah, I got a sixth sense, baby, about you and me. I'm damned if I show it, but I can't shake this feeling away. Just can't shake it away. When you touch me, rub-a-dub-dub, you got my mind in the gutter of love. Down on my knees, I can't get enough. I swear I saw you once in a dream. Jumped out a window, we kissed in the sea. And we were good in my fantasy. I got a sixth sense, baby, about you and me. I pretend not to wanna, but it's haunting me night and day. Yeah, I got a sixth. Can't shake it away. I got a sixth sense, baby, about you. not to wanna, but it's haunting me night and day. Yeah, I got a sixth sense, baby, about you and me. I'm damned if I show it, but I can't shake this feeling away. Just can't shake it away. Imelda May, ale ja ją lubię. A jak tam z nazwami, Aniu, przychodzą do ciebie? No widzę, że Jama zaczyna się przyjmować i przyjmować też nowe formy. Na przykład pan Bartek pisze, że gdyby coś zdarzyło się, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze wyjątkowe spotkanie, miało być nieco mniej wyjątkowe, bo cykliczne, to na przykład byłby to Jam, czyli jednorazowa audycja miesięczna. Czyli że co miesiąc. No tak, jednorazowa audycja miesięczna. Ale można jamę zachować. Jednorazowa audycja miesięczna autorska na przykład. Na przykład, tak. Ale to są państwa propozycje. My na razie jesteśmy zupełnie jednorazowi, trzygodzinni, trzeciomajowi. Teraz Ani propozycja. Odpowiem muzycznie, czyli utworem, który myślę, że nawiąże niczego sobie do piosenki, której słuchaliśmy przed chwilą. I odpowiem także w temacie tego, w co układa się trzy, kiedy nie jest samotnym trzy, tylko ma koleżanki i kolegów. Dwa razy trzy to sześć, a sześć? Trzy razy trzy, tak. Trzy razy trzy to dziewięć. A sześć i dziewięć to 15. Tak, a 1 i 5 to 6, gdyby podzielić na 2 mamy 3. I znowu wracamy do trójki. Ale teraz już o tym, o co chciałam powiedzieć chwilę temu, zanim... Jeszcze przez mnie się przypomniało, jeśli życzę komuś szczęścia, to 3 mam kciuki. A nie, on 2, to nie mogę. Jak to nie może? To trzyma się... Nie, zapomnijmy o tym fragmencie audycji, dobrze? Trzymam. Wróć do swojej zapowiedzi. Kiedy państwo będą słuchać Susan Wegi, za chwilę ja sprawdzę, czy Wojciech Mann ma 2 kciuki. A to piosenka dlatego, że z płyty 9 Objects of Desire, czyli 9 przedmiotów pożądania Susan Wegi, i wybieramy ten spod numeru 3. Won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn. No. of cinnamon and long for you. No tak się zrobiło romantycznie trochę. No to piosenka o tęsknocie jest. O tęsknocie, ale wydaje mi się, że u nas ta zmienność nastrojów tej audycji powoduje, że usprawiedliwione będzie teraz przypomnienie, że szukamy przeboju tonacji. I przyniosłem płytę, która już stała się legendą. Nie tylko tej tonacji, ale miliony słuchaczy rozpoznaje już samo nazwisko czy pseudonim artysty. A co tu dużo gadać? Pan Kokos. Czasem żałuję, że Państwo nie mogą podsłuchać tego, co się dzieje w studiu w trakcie nadawania piosenki, bo Ania tej wręcz mało nie spadła z krzesła, bo zaczęła sprawdzać dorobek pana Kokosa. On jakimś jest monstrum, jeśli chodzi o tworzenie kolejnych płyt. Podliczyłam, że do 2008 roku miał na koncie już 60 wydanych płyt, a ta 60 zatytułowana Dookoła świata. No i ugotowana. Z panem Kokosem. Ja muszę zdobyć ten krążek. No to jest kandydat do rzeczywiście hitu tonacji. On się nazywa nie tak egzotycznie. No powiedz, Aniu. Powiedz. Uwe Schmidt. Nie wolno się śmiać z innych artystów. Nie wolno. No to co, zagrasz? To teraz, skoro dzisiaj przypominamy niezapomniane momenty tonacji, było takie wydanie audycji, kiedy przyniosłam panią Kokos. Postman thinks I killed my mama in the night, but she's just all curled up in a coconut. My mama. mama's gone away in the coconut. She likes it better there. I think she won't come back. I hate it when she goes in the coconut. It makes me feel I'm stuck in the coconut. Do my mama, she's a coconut, madame. My mama, coconut. I say, please come back. She says, I won't do that. It makes me feel I'm worthless. A coconut, she knocks so hard sometimes on the coconut that I can hear it scream when I sleep at night. I feel my dreams are stuck in the coconut too. My mama, she's a coconut, madame. My mama. I żyli długo i szczęśliwie. Tak, bo oni są razem już teraz na długo. Mam wrażenie, że za bardzo się rozbawiliśmy, a tutaj audycja dla słuchaczy, którzy są słuchaczami poważnymi i lubią się pośmiać, ale i też lubią chwilę zadumy. Proponuję teraz chwilę zadumy. Powód, dla którego akurat ten utwór wybrałem, jest bardzo prosty i wahałbym się, gdybyś ty nie zastosowała tej technologii wcześniej. Jest to utwór 9 na płycie, w związku z tym 3x3, wiadomo przecież, no chyba każdy głupi by tak wybrał. I see. promises I will hurt you. My promises I will hurt you. Ale dali, no, taki głos. Kim była głos. Ta zagniewana wyraźnie kobieta? Ona była ożywiona. Nie, ona była wściekła. Nie, to było pozorne. Ona jest usposobienie ma bardzo łagodne, tylko czasem się tak ożywia. Państwo piszą do nas, a propos ożywienia, dużo dzisiaj listów, SMS-ów. Na przykład pan Tomek wspomina pierwszy raz, kiedy usłyszał w naszej tonacji, cytuję, historyczne odtworzenie pana Kokosa. Pisze, że było to pamiętne sylwestrowe popołudnie. Siedział zatrzaśnięty w myjni automatycznej na stacji benzynowej w Żyrardowie i czekał, aż ktoś zauważy, że tam jest. Ale wyszedł bardzo czysty na pewno. I zdążył na Sylwestra, na zabawę sylwestrową. Z kolei ktoś inny, niestety słuchacz się nie podpisał, napisał wręcz błagalnie, bo takie słowo tu pada, że jedzie właśnie samochodem i pęka ze śmiechu, słuchając radia, na co ludzie dziwnie zerkają z innych samochodów. Przepraszamy, ale to wszystko wina pana Schmidta, Uwe Schmidta. Kolejna piosenka ode mnie. Przygotowując dzisiejszą audycję, dbałam o to, by zaskakiwać państwa, by nigdy nie było wiadomo, jaki teraz utwór, jaki gatunek, no i przede wszystkim, co piosenka ma wspólnego z tematem oczywiście. No to już jest rutyna tak. Właściwie. Szóstki i dziewiątki to jest moim zdaniem banał. Pomyślmy o ósemce. No, bo przecież... no, oczywiście, albo o czternastce. Nie. Zastanówmy się nad ósemką. Czy ósemka to nie jest nadzwyczajnie elastyczne trzy? Albo lustrzane. Na przykład. Pasuje. No, bardzo ładnie, nie mogę nic tutaj złego powiedzieć. Aniu, jakieś nazwy? Tak, pani Kasia proponuje, by nasza audycja to była audycja Pawia, czyli piękna audycja Wojciecha i Anny. No, bardzo ładnie wyszło, Paw. Ja mam od pana Marka taką uwagę i to oczywiście ostrzeżenie jest, że trzeba uważać, bo jeśli trójkę podniesiemy do potęgi trzeciej, wynik będzie taki, że strach pomyśleć. To już pozostawiam państwu do interpretacji. Kończymy drugą godzinę i w związku z tym, że państwo piszą nie tylko proponując nazwę dla tej jednorazowej audycji, ale też swoje opinie wypisują państwo na temat tego, co się podobało, a co nie, no to dosyć się podoba to historyczne trio. Wróćmy do niego. Czyżby znowu jakieś czary? Czyżby znowu jakieś dziwy? Toż to przecież nie do wiary. Toż to przecież cud prawdziwy. Jak pomieścić w ludzkim sprycie cały bezmiar szczęśliwości? Nie zagubić się w zachwycie nad tym, co dziś tu zagości. Jak wyrazić wdzięczność całą w jednym prostym, zwykłym słowie? Za to, co was dziś spotkało? Toż to się nie mieści w głowie. To nie duch z jasnego nieba. Nie zza światów jakaś zjawa. Lecz coś, czego dziś wam trzeba. Dla dusz i serc waszych strawa. To nie plotka, nie intryga grubą nicią fałszu szyta. Już za chwilę, wnet, w trymiga. Słynne trio tu zawita. Już za moment, wkrótce, zaraz. Tęsknię tak wyczekiwany. Będzie śpiewać tylko dla was. Wasze trio ukochane. Niech nie milkną gromkie brawa. Niech strzelają w niebo race. Niech się zacznie wielka sprawa. Wielka jak społeczne prace. Niechaj chwycą się za ręce wszystkie stany i narody. Niech zjednoczą się w piosence pięknej niczym pokaz mody. I niech pieśni tej potęga poszybuje hen wysoko. Niech doleci, gdzie nie sięga mędrca szkiełko ani oko. Niech się wzbije niczym z soku, co w swym locie chmur dotyka. Niech ogarnie wszystkich wokół jak gorączka deliryka. Niech się piosenka dalej niesie, jakby jej przypięto skrzydło. Niech popędzi jak stryj Czesiek, gdy zjadł przez pomyłkę mydło. Więc nie pytaj, skąd przybywa, czy z Paryża, czy też z Rio. Ważne, że wam dziś zaśpiwa trio. Ojciec! Oj! Trio! Kapela! Czy to w owsie, czy w pszenicy, czy też w życie, mawiał Władek. Dla mnie nie ma to różnicy. Gdzie się z mamą kładę? Przysnął Brodek na zagonie, bo go zmogła piąta szklanka. I śnił piękny sen o żonie swego kumpla, Janka. Wlazła Zosia do Antosia, gdy ten siedział pod prysznicem. I wrzasnęła, ola Boga! Ale masz różnicę! Raz na blaszę przysiadł Staszek, aż tu nagle wpada Radek. I powiada, coś się fajcie. A to Staszka zadek. Zgubił Wacek portki w lesie, kiedy sobie gardło płukał. Lecz że natknął się na Czesie, wcale ich nie szukał. Jeden chłopak z naszej gminy krzewi więź dobrosąsiedzką. I zapewne z tej przyczyny ma z sąsiadką dziecko. Smutek nam przebija z głosu. Bo to już ostatnia zwrotka. No to świetnie, bo w ten sposób zdążę do wychodka. To wykluczone, nie! Nas bardzo, tak. Nie, nie ma mowy, nie ma. Jeszcze!